بناهم فلا و نفته قسم به پروردگار پس لا یؤمنون که ایمان نمیارن حتی یحکیمون گر فیما شجر بینهم تا حکم گردن تو را فیما شجر بینهم در اختلافی که واقع شده میانشان چون ملایک رو بی انفسهم حرجن باز نبیابن در دلهای خویش تنبیه مما قضیت از آنچه که تو فیصله کردی و یسلم و تسلیم و قبول میکنن به حکم تو را و گردن میکسرن به مفاهیمی که تو برشان معرضه کردی و یسلم و تسلیم شان دینن به تسلیم شدن و تسلیم شدن حق گردن بگذارن. زبیر بن العوام رضی الله عنه با یک انصاری در باب آب منازعه پیدا کرد. باب اول از عبدالله بن زبیر بود، پشت سر زبیر بن العوام، پشت سر دزی انصاری بود، چون آب کم بود از روشان مشاجره کرد پیش پیغمبر خدا علیه السلام. پیغمبر خدا برای زبیر گفت که اول تو زمین تا آب بده، بعد از اینکه از آب خلاصی با برادرهای انصاری آب بده. این برادر انصاری گفت که قسم به خدا تو به حق فیصله نکرد و طرفداری به چی امیل نکرد. و پیغمبر خدا بسیار خفه شد، گفت که زبیر به اندازه به باغ آب بده که نمش در دیوال اندلن شود. بعد از اون که زیاد شده بهش بود در روش توصیه کردن که به اندازه درمت یک چیزی او بده در اینجا باید به حق فیصله شد. از نظر قضا همین است که آن از زمین اول است، در صورتی که از زمین اول اضافه میشد به زمین ثانی میبرد. ایتو نمیشد که اول آخری احسان بوده باشد، اول زمین اول باید این باید زمین دو باید زمین سه بیشد. الله ای آیت را نازل میکنه شهر نزولش اگر خواهد از حکم شها هست فلا و رب بگر قسم به پروردگار هست. لا زائده است برای تأکید، فلا و رب بگر از قسم است به پروردگار. لا یؤمنون که ایمان نمیارن، ایمان نمیارن حتی یحکیمون که فیما شجر بینهم تا حکم کردن از خرار در اختلافی که واقعی شده در میان چند هر اختلافی که در میان تان واقع شد پیغمبر را حکم قرار ندهند. بعد از اینکه تو را حکم قرار بدهند و تو فیصله بکنی تو ملائکی دو فیان گذه باز نیادن دستت های خویش حرجن تنگی را تنگی را احساس نکنند مما قضیت از آنچه که تو فیصله کردی و یسلم و تسلیما و صد در صد بر قضیت شاد کردن بگذارند. از نشانه های ایمان واقعی چیست؟ اول است مراجعه به شریعت خدا. کسی که مسلمان است برای خود به شریعت خدا دور میدهد. دوم نشانه چی است؟ عدم تندری در شریعت خدا. حکم خدا که سردامت گفت که حق شدتی و تو داری شد خزنش دی الحمدلله که مسلمان بودم و به حکم خدا گردن گذاشتم و شریعت سرم تطبیق شد و حقی یک مسلمان دارد. این نشانه ایمان است. نقطه سوم اجرای تمام دساتیر حکم خدا. محکمه که بعد فیصله بکنی رو با تطبیق بکنی، با رشوت ندی به پولیس و به ساموه که این تطبیق نشود، نه این رو با تطبیق هم بکنی. پس در شریعت نشانی ایمان یک نفر همی هست. نشانی بی ایمانی چی هست؟ که موضوع رو به شریعت نبرده و تعویلات شروع میکنه، رشوت دادن ها رو شروع میکنه، وزنگیری ها رو شروع میکنه. آنچه که از این آیت به دست ما شما میاریست که اولش معصوم بودن پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم. پیغمبر خدا معصوم است و آنچه که بر ما شما گفت او را عذاب می کنه. ما مکلفیت داریم که حکم خدا را بفهمیم. دوم من اجتهاد در مورد نفس، اگر که نفس وجود داشته باشه قال الله و قال رسول وجود داشته اجتهاد نکن، زیرا در حقیقت تو تسلیم نشدی به حکم خدا. به حکم خدا هم نیست که قال الله بر گفته شد، قال رسول بر گفته شد و قبولش داد و جنجال میکنه. بنام این آیت بسیار هشدار است برای یک مسلمان که شریعت خدا را به پای میگذارد. فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به پروردگار است که مسلمان نیست. مسلمان نیست کسی که در مسائل و اختلافی خود تو را حکم قرار داده بر سر فیصله ای که تو میکنی احساس تنگی دل هم نکنند و صد در صد به شریعت تسلیم شد. الله که من ایمان به در وجود ما شما زنده بکنند و خداوند ما تا توفیق با ما شما را دیگه مکار یاد بکنیم با شریعت خدا. میبینیم که ثابت ابن قیس و مرد از یهودی در بینشان گفتگو شد. ثابت ابن قیس گفت که ما به حکم خدا شنین تسلیم هستیم، اگر الله به ما دوست که خدا بکشن میکشن. یهودی گفت ما هم خدا بگه چه میکاری میکنیم. الله آیت رو نازل میکنه چنین نیست که یهودی میگه ولو انا کتبنا علیهم، اگر ما حکم میکردیم برای ایشان ان اقتلوا انفسکم، به جانهایتان را بکشید، او اخرجوا من دیاریکم، اخرجوا من دیاریکم، یا بیرون برآید از خانههایتان، ما فعلوه الی قلیل، نمیکردند آن را مگر اندکی از ایشان. به عبارهٔ دیگر یک طرف به چی شد؟ به راجع شد به یهود نصارا. اگر ما به یهود نصارا حکم میکردیم که شما خود بیرون برید هجرت بکنید و خود بکشید، چنین کار جز اندکشان نمیکرد. از طرف دیگری حکم خدا و پیغمبر علیه السلام مسائل است که با فطرت ما و شما، با خواسته ما و شما برابر است و در حقیقت مطابق با واقع است. چیزی نیست که سخت بوده باشه، دین سخت بوده باشه. از این خاطر میگه احکامی که ما برای شما داده توسط پیغمبر چیزی نیست که خودتم مثل این بوده که خودت بکش که سخت و سخت تمام شود. چونی نیست که ما برای خانه خود ایلا بکو بیرون دارد، بلکه برای من خانه نمستون بوده باشه، خودم نکش، ولی منفعت دیگر را رفت نزد. این دیگه این هست. اگر ما حکم میکردیم برای ایشان این طول و انفوس کن که خود را بکشیم او خروجو من دیاره تو یا بیرون برای از خانه هایتان، ما فعلو الا قلیل من هم، نمی کردن خود را مگر گروه اندکی از ایشان. ولو انهم فعلوا ما يعظون به، اگر آنها میکردن چیزی که پند داده شده اند به آن، لکان خیر الله، این در حقشان بهتر بود، این در حقشان بهتر بود و اشد به تثبیتا و محکمتر در استواری دین، محکمتر در استواری دین. و اذن لآتینا هم، نتیجه تسلیم شدنشان به حق چی میشد؟ هم دو البته میدادیم ایشان و من لدن و از نزد خویش اجرن عظیمن، پاداش بزرگ، پاداش بزرگ درشان میدادیم در آخرت. و لهدیناهم صراطا مستقیما، و خامخواه هدایتشان میکردیم به راه مستقیم، راهی که در اوجا کدیم کجی نیست. الله جل جلاله از به یک محبت دیگری از اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم انام سوغان و پیغمبر خدا علیه السلام و سلام داشت. سرور بگوست که یا رسول الله اینکا لأحب ایلی من نفسی و احب ایلی من اهلی، تو را ما از جان کرا هم دوست دارا، از اولاد کرا هم دوست دارا، یکان و ترخانه می باشم تایدارا، یکان بار در خانه می باشم و از کرو کرد بیاد می نید تمام اسکار و فران و تمام اسکار و حتی عطیر دیگه صبر کردن نمی تون تا که نظر نبیاد. در خانه یکان بود می باشم بیاد می نید بعد نمی تون فراغ تحمل بکنم تا من قدرت تو می آیم فران برو ایلی و بسوی تو می میدون. بعد یکان بار مرگ یاد می آیم و مرد خودش یادم هست. بس این را میخوام که تو با جنت داخل میشی و مدارج بسیار بلندی داشتنی باشم. اگر الله ما را داخل جنت بکنم، باز هم جای ما فایده است و جای تو بسیار بلندتر است و نمیتونم که با تو را ببینم. چطور بکنم در اوجه؟ به ایجا خدا را دنیاست میتونم زود ببینم. پیغمبر خدا علیه السلام چیز بست نگست، چون علمی از این پیشپیغمبر خدا هم بود که جای ما انبیا بلندتر هستن. الله یه آیت رو مثال میکنه که من یطع الله و رسول، هر که فرمان برد از حکم خدا و پیغمبر، و اولئک فقد جمعنا مع الذین انعم الله علیهم، امرای آنان میباشن که الله بر آنها احسان کرده، من النبیین از پیغمبران و صدیقین و رسولان و شهداء و صالحین و شهداء و نیکوکاران و حسن اولئک رفیقا، و بهتر از آن جماعت رفیقاً رفاقت یا مرافقاً. آن جهان که اینی سفار دارن رفاقت یعنی مردم میدهتر است. بنام پیغمبر خدا علیه السلام تصدیقی آید و حضرت سوال میه که احد و توی تا احد از ما داشته باشیم، در حقیقت الله تو را هم در مدار جهنم و پیش الله نیست. از این خاطر کسایی که ممنون علیهم هست اینی مردم هستند، کسایی که اطاعت کردن از خدا و پیغمبر. هر کسی که از خدا و پیغمبر اطاعت میکنه الله در جمله پیغمبران راستگویان و شهدا و صالحین حشرش میکنه و الله هم میفرماید که و حسن اولئک رفیقا، چه بهتر است رفاقت این مردم، رفاقت این مردم بسیار بهتر است. هر کسی که هر کس دوست داشته با مو حشر میشود. پیغمبر خدا علیه السلام در یک حدیث دیگر میفرماید که انسان ها حشر کرده میشود با اون کسایی که اونها را دوست دارد. یحشر الناس مع من احب الیه، انسان ها حشر میشود با اون کسایی که اون را دوست دارن. فلینظر من یحبه، پس انسان باید ببینه که با کی دوستی دارد. این انسان باید خودش تصمیم بگیرد که دوستی تو با کی است. ارد با کسی را دوست داری با اون کس حشر میشی، و ارد کسی کسی را زیاد دوست داری نامی از او را زیاد میگیرد، در فکری از او زیاد است. کسی که الله را دوست دارد یاد الله را زیاد میکند، پیغمبر را دوست دارد یاد پیغمبر را زیاد میکند، هندو را زیاد دوست دارد اصلا هندو را تمام روز میگیرد. ایش از پیغمبر خدا خبری نیست، از حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق و اصحاب پیغمبر خبری نیست. خب بسانش بکنی هندوها را اندوها اولادایش مشمسن. این مسلمان که تو گلو اندو حشد میشود، تو رفو را دوست دارد. کسی که مسلمان بوده باشد با مسلمان، کسی که هر کس دوست دارد با مو حشد میشود. پیغمبر خدا علیه السلام یک حدیث دیگه هم اشارت میدارد که روز یکی از مسلمان ها به پیغمبر خدا علیه السلام گفت که یا رسول الله سخت دوست دارد، دوست دارم. پیغمبر خدا بر دوست دارم من را دوست داری ایدن فرد عدل فقر و دارم. در این صورتی که آمادگی برای مصیبت ها داشته باش، آمادگی برای امتحانات خدا داشته باش. کسی که خدا پیغمبر را دوست داره با دوستی تو دست که مصیبت ها سرک میاد، تکالیف سرک میاد، اقلاح دین مرواید او را تحمل بکنی. غیر از دوستی نیست که این دوستی در برایش چی نداشته باشن؟ مشکلات نداشته باشد. دوستی با خدا و پیغمبر مشکلات دارد، یعنی کسی که دوست خداست رو چی میکنه؟ در اصلاح مردم کوشش میکنه، در مقابل متکبرین ایستاده میشوند. طاغوت را میگه طاغوت است، انسان صالح را میگه صالح است. بنام کشمکش است، این کشمکش ها مصیبت ها را دارد. داری که فضل من الله، این از بخشش از جانب خدا. همین که انسان با خدا با این گروه حشر میکنه، در عقل تو نفکر که او خواهی تو خوب آدم بود، زنم مدارج هست، این افر شروع بیشه میرده داری کنید. داری کنید فضل من الله، اینی که قرار گرفتن یک انسان مطیع فرمانبردار خدا و پیغمبر در قطار از این مردم های صالح قرار میگیره، این فضل خدا هست. و کتاب الله علیم و کافی است خدای دارا، با این را با تنها خدا دار کافی است، دیگه با دلیل دلیل دلیل به این نگو الله هست که کارا میکنن حاضر چه قدر است. اسمان خدا چه هست؟ و این از تنها خدا کافی هست. پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث می فرد این من امتی لرجال در امت ما مردانی هستن الیمان افضل که بلو به من الجوار رواس، ایمان در دلاش از این کوهای بلند که قلی تر هست در امت. و این کسایی هست که ایمانشان از این کوه که دوست و یقینا انسان میبینه انسان را تعجب میکنه که پروردگارا چه عجیب مردمی هستند. یکی از روزها یکی از عربایی الله جل جلاله بنده داشته باشه زیاد وقت در جهاد افغانستان بود با او چیز گفت دارم برای من وقت گفتم چی میکنی؟ در رابطه به زندگی که تو داری، خانه تو نداری، عروس تو نداری و همیشه از مشکلات به سر میبری، باز برم خنده کرد گفت که من به چیزی ایمان دارم که او را جنت میگوید و جنت جایست که یا ملاین فامن و لبانی نه مال بدل میخواد نه فرزند، الا من اتى الله بقلب سليم، کسی که با قلب پاک و بدون اشکش الله بیاره. ما میخوام قلب خود را نگاه بکنه و الله را سپاسگزار کنه چنین توفیق برام داد، چنین توفیق برام داد. بنان یقینه که انسان میبینه اما ما تعجب میکنه که برادر چی نخوانه است، چه ایمان بزرگی است. تعجب اونجا میخوانی روزه تو میگیری، ذکر الله را تو میکنی، قرآن تو میخوانی، بسنده تو میری، انفاق تو میکنی، اصلاس به خدا هستن وقت و برازی چنین ایمان را نصیب یک کس میکنن. بنابراین ای مسلمان، یا ایوه الذین آمنوا، ای مؤمن، ای مسلمان، ای وحید رفوز بگیر صلاح خدا فانفور زباقی نوانفور جمیعا، پس برای در راه دین، پس برای در تبیر و گسترش خاتمه دین باقی قرون قرون برای اینکه رو جمیع یا همه تن برد، همه تن برد یا هم رو رو باید برد. در تطبیق از این پیامی که در تو آمد و تو مکلفه در پیدا کردی دو کار میکنی، یا گروه ها را جور میکنی، گونه ها ها همه دیگه را یاد. اگر کنین نباشه کل کن برد یک سر برد نمیشه که ولا نیست یا خوب نه برو بیا ببین که خود رو حضرت کنم، آمادگی خود را بگیرم برای تطبیق حاکمیت خدا. آمادگی رو یک طرف از اینه که این فلان دارم اول چی بگیرم؟ آمادگی بگیرم این تطبیق از این فلان است. اگر با گروه های منزجم ضرورت داشت او را تصدیق بکن، و اگر او را کرده نمیتونست که باز کم بود بود باز مرد و زن کن برای از این خاطر در این تحبیرات میکنم که فندیون صباحتی بس برای همه مردهای دارم. اگر رو کفایت نمی کنند جمیعا باز زنها هم باید همراهش دارند، زن و مرد باز دارند. یعنی که فنفور و ثبات، فنفور و ثبات بس برای جوانان اگر کفایت نمی کنند اینکه جمیعا باز ریسته بدان همراهش دارند، اگر کفایت نمی کنند بس برای دفعه کنند. بنام بس برای این گروه هایی که اونا تعلق دارن به جهاد اردوی استقیق باید دارن که فایت نمی کنند و همه مسلمان ها دو اشتراک می کنند که از اگر اردو هم شامل نیست باید در دین خدا اشتراک باید بکنند. و این نمی کن و هر اگر بعد از شما لمن آن است که در این وقت امن که درنگ می کنند خدا می چسبانند و این اصابت و مصیبت هم پس اگر از این شما را برام تکلیفی در دین قال نگه قد انعم الله علیه الله طبق احسان کرد ادلن اکن ما هم شهیدن هم در اینه بودن با ایشان حاضر خوب بود که ما به این جنگ نکنم مثلا با خواب خدا لازم کردیم امور رو سر ما رفته بودم سمیده شد از جنگه همه گرده بازی که امور رو سپر هم لفنه بودم شد هم دارم که باید که مصیبتی مصیبتی آمد مصیبتی چرا نبودی و چرا الله از او ثواب تو را کشید تو باید او ثواب داخل میشود. ولیکن اصحابتون فضل من الله هر با برسد به شما بخششی از طرف خداوند مقال فتح نصیب شد و یقولن نخواه مقام به اعتقاد که هل نمدتون بینکم و بینکم مودن گویا که نبود میان شما و میان او مودتون دوستیه. یاد ایتنی کنتو مرحوم ای کاش میکودم با ایشان فرفوز و فوز و نعبی من پس میافتم مطلب بسیار بزرگ را کامیابی که نصیب شد بازیر نمی کرد الحمدلله در مسلمان هم کامیاب شد این وضعیاتش می کرد باز نیه کاش که من نمی بردیش می بود یک چیزی بر من می شد باز این فکر است حالا که گفت از این دنیا نیست گفت از این که الحمدلله مسلمان هم کامیاب شدن این را فکر بود گفت از این هم که چه خبر زر بر دست می آورد این هم صفت دوم می کنم همه تم دلار خدا باید فراید ولی تعدادی از مردم هستند که لگه وقتی بطعه به معنای کندی در حرکت است. کسی قرار کرده مثل کسی که یکان در حرکتی من تمانده شد باز خود همون خرار هایی کردن من بازن بعضی مردم هستن که در رابطه به مسائل مکلفیت هایشان خود را میچستان سر زمین و یک چند دفعه پیسه بارو ماش چطور میشه آسید مؤسسه چطور میشه آسید فلانه چطور میشه آسید باز بر خودش رو بالا جور بکنه نه یه رابطه ام اگر مصیبت برش برسه باز میگه هیچ نیستی خوب بود که من نیستم اگر با مسلمان ها خیر برسه باز هم با شکر از اون ادا نمی کنه یا کاش که من بهش می کنه من بهش می کنه ولی با مسلمان جدید زیبنده نیست ولی یک ها دیده این سریعه دا پس باید بچنگم در غیر خدا الگرین یشون از حیات دنیا آنانی که می پروشن زندگی دنیا را بالآخرت با آخرت آنانی که دنیا را فروختن و آخرت گرفتن اونها باید در رای الله را رسنن در رای خدا باید بچنگم و من یقاتل فی سبیل الله هر که نبرد بکند بجنگد در راه خدا و فکر الهی کلمه الله فیفتن پس کشته شود و یغلب پس پیروز شود فسوف نعطیه اجرا عظیما پس بود است که بدیم او را ملک بزرگی احدی الحسنین شهید میشی هم الله برت اجر میدهد کامیاب شدی هم الله برت اجر میدهد هم الله برت اجر میدهد بنابراین و ما لکن را تقاتلون فی سبیل الله چی شما را که نمی جنگید در رای خدا چیست بالای شما که در رای خدا نمی جنگید و این مستضعفین من الرجال و النساء و نمی جنگید در راه نجات مغلوب ترین مردم از مردان زنان کسایی که از مواد ظلم و ستم قرار گرفتن چرا با نجات از نمی جنگید و الرندان و کودکان الذین یقولون ربنا آنانی که میگن پروردگار اخریجنا من هذه القریه الظالم اهلها بیرون آورد ما را از این قریه که ستمکار است همنشینان آن اهل از این قریه ظالم هستند پروردگار ما را بکش و جهنما بگردن بعدکم من لدنک از نفس خود ولیا حامیه و جعلنا من لدنک نصیرا و مقرر تو برای ما از جانب خودت مددگار مسلمانی که جهاد نمی‌کنه این پیام در نظر بگیره و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله چرا در راه خدا جنگ نمی‌کنید چرا در اعلای کلمات الله نمی‌کنید و دین خدا را کوشش کردن که تمام مراد چوار طرفی هاست و این مستضعفین و بیچارگانی که مغلوب شدن ضعیف شدن ما مسلمان هستیم که مسلمان را ضعیف کردیم در عراق مسلمان ها چی حالا به سر می‌برن ما با دشمنان سرشور می‌دیم الله از پیش ما پسند میکنه ششمین لک انسان توسط قطعات ناروا و ظالم استعمارگرها از بین میروند 1200 سال مسلمان ها در اینجا تاریخ بلندی داشتن همه شرافات یکسان کردن و این جنایتکارا را باز هم ما دوست بگیریم چون این جنایتکارا را باز هم در قهرش ایستاده شویم و دل ما به اون مردم تکه تکه نشود انسان هایی که حیوانات را به انسان اعلام می کنند لباتت کردن لچ سادت می کنند در آب پایینت می کنند ده ها فجای را علیه انسان می کنند این انسان هایی که بظاهر انسان هستند از وحشی ترین حیوان این هم وحشی هستند و چون این انسان ها برای نجات از اون مسلمین نمی جنگیم قرار کرده ششتیم بر خود فتوا داریم و دنیا قبول کردیم با آخر از هم الله پسند می کنند ما لکن را تو قاتلون چرا نمی جنگیم حریم های جغرافیه این خواهد صدی و دلیل چرا نمی کنند ایخ ما دو جور کردن پیش مسلمان به این حریم نیست پیش مسلمان حریم ها شده به طریقه لا اله الا الله هست این بر ما حریم هست این حریم هست از کجا دو کردی من الرجال و النساء از زنان و مردان و این بردان و کودکان معصومه که همیشه بانوار میشن و از بین میرن چرا به نجات از این استاد نشد یا قولون حبانا مینه پروردگار اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها پروردگار را بیرون بکش از این منطقه ای که سرزندابای از اونها ظالم هستند پادشاههایشان ظالم هستند پروردگار ما را بیرون بکش و جعلنا من لدنک ولیا چق بزنه پروردگار از جانب خود بر ما حامی بده دیگه خود از دنیا حامی نیست و جعلنا من لدنک نصیرا و مقرر بکن برای ما از جانب خود مددگار و این افراد مسلمان و نصیر رهبر مسلمان پروردگار افراد مسلمان را برای نجات ما انتخاب بکن و جعلنا من لدنک نصیرا و از جانب خود رهبر مسلمان را برای ما انتخاب بکن در زیر قمانده از اون وقت الهی کلمت الله مبادر الذین آمنوا آنانی که ایمان دارند یقاتلون فی سبیل الله در راه الله مبارزه میکنند راه الله شکار میکنند والذين كفروا عن الكافر يقاتلون في سبيل الطاغوت در راه طاغوت می جنگند در پهلوی کسی می جنگد که اونها طاغوت را ایجاد می کنند و قاتلوا اولیاء الشیطان پس با انصار شیطان برزنید و قاتلوا بجنگید اولیاء الشیطان با کسایی که انصار شیطان هستند کسی که مدد میکنند خطاعات شفتی را با اونها هم بجنگید این کیل شیطان کان ضعیفا هر نفریق شیطان بسیار سست است این نقشه هایی که کفر میدهد بسیار بزرگ از هم میباشد بسیار زود تیک میشود پشت از اینا بگرد الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم اینکه بسوی آنانی که گفته شد برایشان کفوا باز دارید ایدیکم دستانتان را دستانتان را باز دارید از اینکه در مقابل مسلمان دارید و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة برپا دارید نماز را و زکات را فلما قتل پس هر بار حکم شد علیهم برایشان القتال جنگ کردن اذا قریب منکم ناگاه گروهی از ایشان یخشون الناس میترسن از مردم که خشیت الله مانند ترسیدن از خدا او اشد خشیت او اشد خشیت یا از الله که هم سختتر از مخلوق میرسد از این آیت تا بابای 91 باب دومی از این قصه دوم شروع میشود که در حقیقت بازه قبائل منافقین شروع شدند و در زن ترقیم را جهاد میکنند و در عین حال چیگونگی محل و تدارک قتال را برای ما شما معرفی میکنند چی کنند؟ وسایل قتال را معرفی میکنند جور میکنند حسن بصری رحمت الله علیه میفرماید که این آیه در شأن ضعفای از مسلمانان نازل شده مردمای ضعیف ایمان بعض علما میگن که این در شأن منافقین و آیه نازل شده و به هر ترتیبش آیا نمیدی به سوی آنانی که او ایدیتو گفته شد برشان که باز داری دستان دارد و اقیم و صلات و آتو زکات بده ای زکات نماز را اقامه بکنید و بده ای زکات را فلن مرکوطی به انگامی که فرد کرده شد علیه برنشان القتال جهاد در راه خدا ادا فریق امن هم نبار گروه ایشان یخشان الناس از مردم میترسن که خشیت الله مانند ترسیدن از خدا و اشد خشیا از الله که به هم سختتر تعدادش میگفتن آلی ما در مقابل روم بجنگیم ما در مقابل فارس بجنگیم ما در مقابل فلانه قبیله بسیار بزرگ بجنگیم برای بسیار سخت هستن ولی هم دیگر پس نیست کسایی که روی در راه الله بجنگ باشه میگم دسته یکی اینجا کوه هست خیلی بسیار سخت هستن آمریکایی ها سرک در مقابل شطور بکنیم الله اینا را ذلیل میکنه یک قوت نیست که شما از اینا بترسیم الله اینا را ذلیل میکنه این را خدا برشان باده کرده بنان تعداد مردم های ضعیف ایمان از کفار تو میترسن نه که از خدا میترسن بلکه از خدا که هم سختر از بهش میترسن یعنی بیای سرطا و رند از من ترجم باشن دار برش میشه دستایش هم برش میگه اگر بودش چپ چپا برو چپا میره باسته برو باسته میره هرچی گناه میگه یا همین قمه ایران آدم باره که یعنی کلاش هم خیلی کچ کرده این هم چیز قواه باره بیم اینی رقم مالانی هست که بچه بینه هرچی گناه میگه میگه باید کرده برای و قال میگه ربوانا پروردگارا لما قتلت علینا القتال چرا سر ما قتال فرض کردی ما بار دیگه لخانه میشیم لو اخذتنا الى اجلٍ شو ده من توش نمارت و نمارتی قریب نزدیک جهات رو میگرد خبا بسار میگرده آره وقتش نیست بگرد قال بابا مخاو دنیا قلیم بابا فایده دنیا بسیار ناچیز است تو با فایده و به حیلی دنیا بسیار ناچیز است و الاخرت و خیر و لیمان تقا آخرت بهتر برای آنه که پرهیزگاری کنند ولا تظلمون فتیرا و تمز کردن نخواهید شد به مقدار رشته باریکی که در پوست خرماست به امان دادم در شما دور نخواه صورت دیرم این دنیا دنیا ارزشی نیست که تو همیشه تا زیر پای بلند میمونی و همیشه نگاهش داشته باشی چرا جهان در برای خدا نمیکنی؟ از من به میترسی؟ الله میگه این نمو تکون یود رید خمول ما رو هر جایی باشه در میابد شما را الموت من هر جایی باشه مرد در اونجا پشتتون میاید ولو کنتم فی بروج مشیده اگرچه باشه در حصارهای بسیار محکم در قلعه‌های بسیار محکم بوده باشه بازم الله چه میکنه همونجا بعد مرگ را این نیمان مرگ باید از پیش قرار کرده نمیتونه چرا جواب داره خدا نیمان برای سر کشتن نشه الله میگه اینما تکون هر جایی باشید یوفیکم الموت و مرگ شما را پیدا می کند ولو کنتم فی بروج مشیده اگرچه در حساب های بسیار محکم باشید مشیده خانه هایی که با واسطه گچ جور شده باشه گچ خشت بانی باید گچ تش بانی هم زود محکم بشه هم شور نمی کند ایتی اگر با کانکریت جور شده باشد در اموج هم محکوش ده می آید و این دوسته کم حسنه کن اگر برسد به ایشان نیکی یا قولو نگوید حاضی که می نهند نا از جانب خدا هست در نشد هر برد که می شود و اگر حمد الله سر ما الله رحم کرد الله سر تو رحم نکرد الله سر مواشی رحم کرد سر او اطفال رحم کرد الله سر تو قضا را نازل کرد و تو رحم بجود ندارد که هر نعمت خدا را تو بنام رحم رحم کرده بود نعمت خدا که می باند بعد از چی میگه؟ از جانب خدا هست و این توصیه کن سیئتون اگر بدی برش به اساس بدی اعمالشان برسد یا قول رو میگه فردی این من هنده این از جانب تو هست هر مشکلی که بیان میشه او را به مسلمان نسبت میده با خوبی ها را برای مرسان خودشان قلبه و قول رو من هنده دا هر بدی و خوبی خلقم و ایجادم از جانب خدا هست ولی بدی را قدر بانه ما باشیم به مخلوق خدا نسبت شمیدیم و خود نسبت شمیدیم بنابراین ما هستیم که زمینه بدی را پیدا می کنیم ما هستیم که زمینه خوبی را پیدا می کنیم فما ده ها اولای القوم پس چی حال است این مردم را لا یکادون یفقهون حدیثا که نزدیک نیستن که بدانن سخن را چی شده سری مردم که سخن را نمی فهمند و این صراحت قرآن کریم را باز هم این طرف به طرف دارو می کنند چی شده سر این مردم این حق را نمی شنند ما اصابک من حسنتی خانچی که رسید به تو از نیکی فمن الله از جانب خدا هست و ما اصابک من سیئت خانچی که به تو رسید از بدی فمن نفسی که از جانب نفسی تو سبب از ما کسبن سبب و کسبش تو کردی بنابراین خلقتا الله پیدا میکنن و سبب و کسب بدی همه شما خود ما هستیم و اصلا نکلی نفسی رسولا فرستاد این طرح به ملای مردم رسولا دیمان و کفاد در شهید مخفیش خدا شهیدا حاضر علا رسالتی هم و پیزنبری و کفاد در شهیدا تنها الله در رسالت تو کفایت میکنن و با کنکل مردم نفر شاید این دلیل شده همین